غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان جمنا دا کبیا چرد جون دای و ما جمنا دا کبیا چرد جون دای و ما جمنا دا کبیا چرد جون دای و ما مرگ دوباره در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان مرگ دوباره در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و شان گزر ما کو پختون یما شان گزر ما کو پختون یما شان گزر ما کو پختون یما راشا پسنا در غاڑی و زما راشا پمزا در غاڑی و زما راشا پسنا در راشا پو مزا در غاڑی و زمان غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان زبا در کرم جوان او تا دی دن دیار زبا در کرم جوان او تا دی دن دیار زبا در کرم جوان او تا وشو یا رانا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان وشو یا رانا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان نور پو دغه ستړې دنیا ستړې شو نور پو دغه ستړې دنیا ستړې شو نور پو دغه ستړې دنیا ستړې شو نور پو دغه ستړې دنیا ستړې شو نور مې تو بدر غاړي و زما راشا پو مزا در غاڑی و زمان نورا می تو با در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان غیگرا کوا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان مات می بند پو بند بندی آدو کی دی ټوټا ټوټا در غاڑی و زمان راشا دوباره در غاڑی و زمان ټوټا ټوټا در غاڑی و زمان راشا دوباره در غاڑی و زمان پروت یم زخمی شکنا غیګ کې پروت یم زخمی شکنا غیګ کې شکن غیگ کی زنا می تڑا در غاڑی و زمان راشا پو مزا در غاڑی و زمان زنا می تڑا در غاڑی و زمان شپ مزات خړې و سما خګر کوا در خړې و سما را شپ مزات خړې و سما خګر کوا در خړې و سما را شپ